देखने में ये प्राणी और संसारी देखने में आता है तो ये देखने में आता है उसे जानने में हमारे आता है। ये आता है एक तो जड़ है एक चेतन ऐसा आता है। मानो ये पृथ्वी आदि की जड़ दिखती है और ये जीव जितने थे उनमें शरीर तो जड़ है और भीतर में चेतन है ऐसा। तो जड़ चेतन ये दो दिखते हैं और परमात्मा है वो दिखते नहीं है, उसको हम मानते हैं कि परमात्मा है। इस वास्ते कई आस्तिक होते कई नास्तिक होते हैं और जड़ और चेतन पर विचार करते हैं। और जड़ और चेतन है ये लौकिक है, जो दिखते पता लगता है सामने, इस वास्ते ये लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। द्वाभिमुख पुरुषो लौकिक क्षर साक्षर ये लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो परमात्मा है। परमात्मा है ये, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वास्तव में गीता कहती है अपरा परा प्रकृति, अपरा ये जड़ जड़ जितना शरीर और बिना शरीर के पृथ्वी जल तेज आकाश ये सब का सब अपरा प्रकृति है और जीव जीव संपूर्ण लेकर परा प्रकृति हुई। तो अपरा प्रकृति को लेकर जो साधना चलती है उसको कहते हैं कर्मयोग और परा प्रकृति को लेकर जो साधना चलती है उसको कहते हैं ज्ञान योग और जो नहीं दिखता है मान कर चलते हैं उसको कहते हैं भक्ति योग। ये तीन योग है। तो कर्मयोग साधन भौतिक साधना हुई, दिखता भूत पांच ये भौतिक साधना है और ज्ञान है आध्यात्मिक साधना है और परमात्मा की भक्ति ये आस्तिक साधना है। मानो अस्तित्व मानते हैं हम, आस्तिक हो होते हैं उसको अस्तित्व मानते हैं। परम बात क्या है, परमात्मा है परमात्मा की शक्ति है, परा वो जीवात्मा है अपरा शक्ति है जड़ है परमात्मा का अंग। एक परमात्मा उस अपरा शक्ति है ये पराशक्ति है। तो अपरा पर है ये लौकिक है और स्वयं अलौकिक है परमात्मा। ये गीता ग्रंथ है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मया लोक में दो निष्ठा का ये दो। तो दो निष्ठा है ज्ञान योग और संख्या नाम कर्म योग योग नाम। तो ज्ञान योग और संख्या नाम, ज्ञान योग जो आत्मज्ञान है स्वयं चेतन है उसका ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। और ये जो भौतिक है कर्मयोग, ये कर्मयोग है। मान कर्म और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये लौकिक चीज है और क्रिया और पदार्थ से रहित जो चेतन है वो ज्ञान योग है, वो चेतन आत्मा है। तो ये दोनों हमारे देखने में आते हैं, ईश्वर से दोनों लौकिक हुए और परमात्मा लौकिक हुए। परंतु वो मूल चीज अलौकिक है, लौकिक तो हुई है पीछे, यह अलौकिक तत्व स्वतः है विलक्षण वो है। तो इसलिए आप कर्मयोग में चलते हैं तो कहते हैं कामना का त्याग करो। तो कामना का विहाय कामान है सर्वान पुमान सत्य निष्प्रिय है निर्विमोद निरहंकार शांति मरी गच्छति। तो विहाय कामान कामना का त्याग करो। तो अपने लोगों को मालूम होता है कामना का त्याग बड़ा कठिन है। तो कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या? कामना की पूर्ति सुगम है? असंभव है। कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। जब कभी होगा तो कामना का त्याग होगा, पूर्ति नहीं होगी। तो पूर्ति है वो असंभव है, त्याग कठिन है। तो कठिन सुगम हुआ नहीं, असंभव थे कठिन सुगम ही होगा। या कामना का त्याग होता है। अरे कामना का त्याग आप करते हो, आपके स्वयं होता है। एक दिन भर भी कामना एक नहीं रख सकते। अरे कामना एक छूटती दूसरी होती, तीसरी होती, चौथी होती, बदलती है। तो ये तो बदलने वाली है कामना। निष्काम होता, निष्काम बदलता तो है। निष्काम तो एक होता है, कामना अनेक होती है, ये निष्काम एक होता है। तो बदलने वाली के नाम कामना है, कामना छूटती नहीं, रहती नहीं है। ये बात करनी चाहिए, कामना रहती है नहीं, क्योंकि छूटती रहती है। तो या निष्काम तो छूटे ही कभी, कामना के कारण से निष्काम भाव दबता है, निष्काम तो छूटती नहीं है। छूटे तो जिसमें कामना नहीं है, एक कामना छूटी, एक कामना छूटगी, दूसरी कामना पैदा हुई, बीच में निष्काम भाव तो रहा। आदि में निष्काम भाव, फिर कामना पैदा हुई, फिर कामना पूर्ति हुई, कामना पैदा हुई, कामना पूर्ति हुई, फिर कामना निवृत्ति हुई। पर निष्कामना तो सही साथ में, कामना पैदा नहीं हुई थी, निष्कामता है। अगर कामना है उससे भी निष्कामता भीतर है, या कामना पूर्ति होने में निष्कामता है, तो निष्कामता अंत में रहेगी। तो निष्कामता तो सत्य है, कामना असत्य है, कथे कहते मिटती नहीं। अरे है ही असत्य, मिट नहीं कह मेरी बात है, ये तो मिटी हुई है, असत्य है ही असत्य। कामना किसकी, पदार्थों की? पदार्थ सत्य है, संसार की पदार्थ क्रिया दूर कामना है, पदार्थों की क्रिया है, करने की कामना। ये करना है, ये पाना है, करना पाना दो ही तो है, तीज का चीज क्या है, ये कामना है। तो करना भी अनित्य है, क्यों? आरंभ होता है, अंत होता है, और वस्तु भी मिलती है, छूटती है, तो वस्तु भी अंत वाली हुई। ये तो अंत ही हो रही है, छूटती नहीं, ऐसे तो रहती नहीं। यूं करना चाहिए, ये कामना रहती नहीं, निष्कामता रहती है। तो नित्य तत्व होता है, वो रहता है। तो नित्य तत्व है निष्कामना, कुछ भी कामना नहीं, ये नित्य तत्व है, सत्य तत्व है। इस वास्ते ये मैं कहते भी संसार का वियोग नित्य है। तो वियोग पहले अपना लेना चाहिए कि वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। आपका हमारा जो संयोग मिलना है, वे पहले नहीं था संयोग। आप हमारे को नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, पहले भी हो, और फिर मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बिछड़ते हैं, बिछड़ते हैं, अंत में बिछड़ जाते हैं। बिछड़ नहीं होगा, साथ होगा, पास तो वियोग मुख्य हुआ संसार का, वियोग मुख्य है, परमात्मा का योग मुख्य है। आप जाने से न जाने, माने से न माने, स्वीकार करें चाहे न करें, परमात्मा में योग नित्य है, परमात्मा साथ रहेगा। क्योंकि परमात्मा की अपरा परा प्रकृति है, संसार सब परा प्रकृति, जीव सब अपरा प्रकृति, जीव सब परा प्रकृति, यह दोनों प्रकृति वाला परमात्मा। तो वास्तव में तो परमात्मा ही रहा, परमात्मा को परमात्मा मानना पड़ता है, सामने दीन थे नहीं माना पड़ता है, मानना पर फिर आप सब सो जाने के देव जनाई, वो परमात्मा स्वयं अपना वो जना देगा, मैं हूँ ये जना देगा परमात्मा। तो स्वास्थ्य मूल परमात्मा है, तो मूल परमात्मा है, तो उसी को पकड़ दे, परमात्मा है वो मेरे हैं परमात्मा। अब परमात्मा को राम राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य कृष्ण, अब किसी रूप में लो, निराकार साकार, निराकार है परमात्मा, साकार में दो बुद्धि है, चतुर्भुजी है, सर्वभुजी है, किसी रीति से मान लो, वो है रूप से मानना ही पड़ेगा, है परमात्मा। तो परमात्मा है, वो संसार नहीं है, क्योंकि ऐसे वियोग मुख है, नहीं पड़ा ही मुख होगा, कामना भी मिटेगी, नहीं पड़ा होगी, जिसकी कामना करते वो मिटेगी, ये तो अनित्य है, नाशवानी है, तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। रख सकते नहीं, रख सकते नहीं तो उनको छोड़ देना बढ़िया है, रख सकते नहीं, रखना चाहते हैं तो दुख होगा, रख तो सकते नहीं, चला जाएगा तो दुख होगा, और रख सकते रखते ही नहीं तो बहुत हो जाएगी। चाहे चीज चली जाए, चाहे आप छोड़ दें, वियोग जरूर होगा। तो आप से आप छोड़ दे, वियोग होगा तो दुख होगा, और आप छोड़ दे तो आनंद होगा। आपके रुपये खो जाए तो दुख होता है, कहीं अच्छे काम में लगा तो सुख होता है। इस वास्ते पहले से ही संसार का त्याग कर दे, साधु विचार कर भले समझ लिया देवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा उठ पहले ही सही है, अंत में अपनी यही ठीक है। अब पकड़ने वाले पकड़ तो सकते नहीं, कोई अपनी इज्जत खराब करनी है और दुख पाना है, कुछ फायदा कुछ नुकसान ही नुकसान है। जो नहीं रह सके उसको रखने की इच्छा करने में नुकसान ही नुकसान है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, सब तरह नुकसान। और उसे त्याग करते तो सब तरह फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं। आप पारमार्थिक मार्ग में दोनों नहीं होता, संसार में दोनों बात होती है। आप व्यापार करो, कुछ चीज लाओ, कुछ भी काम करो, सिद्ध होगा और नहीं होगा दोनों है। और परमात्मा के एक ही बात सिद्ध होगी कि वो है और ये नहीं, क्यों है नहीं है, जब नहीं तो वह कैसे होगा, और है नहीं कैसे हो जाएगा। ना सो तो विद्युत भाव अर्थ का भाव विद्यमान नहीं है, तो संसार में तो सिद्धि असिद्धि समूभूतव, और वो निर्दोष समय पर वो समय है, वो विषम है ही नहीं। इसमें सिद्धि असिद्धि होगी जिसमें सम होना पड़ेगा आपको, और परमात्मा है उस समय है। स्वर्ग हो ये शान साम्य स्थित हमारा, जिन पुरुषों का, जिन भाइयों का, जिन बहनों का, जिन व्यक्तियों का मन साम्यावस्था में स्थित होगा समता में, तो उसने संसार को जीत लिया। संसार क्या है, संयोग और वियोग, होना न होना, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेठीक, ये द्वंद है, द्वंद मिट गया, निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंदा पुरुष, ये नित्य सन्यासी दृष्टि कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंदा पुरुष थे। तो द्वंद्व में रहे तो द्वंद सरेत हो जाए, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म निकेतता। मन बुद्धि में समता आ गई तो समता में आपकी स्थिति हो गई। अब विचार करो, मन बुद्धि में समता हुई तो मन बुद्धि में समता हुई, आप कैसे होंगे कि आप समता में स्थित होंगे तभी बुद्धि सम होगी, और बुद्धि सम होगी तभी आप समता में स्थित होंगे, और मन और विषमता रह रहा आप समता में स्थित हो ही नहीं सकते। अगर आप समता में स्थित हो जाए तो मन में विषमता रहती ही नहीं। मन बुद्धि तो कर्म है, आप करता हो तो आप समता में रहते हैं। देखो मार्मिक बात है, आप कामना पूर्ति के बिना दुख होता है। आप बड़ी जोरदार इच्छा हो जाए, धन मिले, पदार्थ मिले, भोग मिले, अनुकूलता मिले, ऐसी इच्छा बड़ी जोरदार जोरदार इच्छा हुई, मिल गई तो मिल गई, मिलने के बाद में मिल गई तो मिट गई। आपके समझ में तो आया है मिल गई, परंतु आपसे मिट गई नहीं, मिली है तब तो उसके साथ संबंध है आपका, और मिलते ही संबंध विच्छेद हो गया, सुख संबंध विच्छेद का हुआ है। बहम होता है कि मिलने का हुआ, हमारे मन में घड़ी मिलेगी हो तो घड़ी बस गई, ये न होते हुए बस गई कि नहीं नहीं पढ़ाई है इसमें खास, इस बार नहीं होना बस ना है। हमारे घड़ी नहीं है तो घड़ी बस गई, घड़ी बस गई, घड़ी जरूर होनी चाहिए, अब फंस गए जरूर होनी चाहिए, घड़ी तो बस गई, हम फंस गए, किसी ने घड़ी दे दी तो क्या हुआ, घड़ी निकल गई, मन में से निकल गई घड़ी, रहेगा मन में निकल गई तो वियोग हो गया, घड़ी वो मन में निकलने से ही शांति मिली है, समझे घड़ी से मिली, घड़ी से नहीं मिली, मन में जो इच्छा थी वो मिट गई थोड़ी देर के लिए, बस दूसरी जगह जा दो तो वो इच्छा मिटने से है। तो वास्तव में संसार के वियोग में ही सुख है, वियोग ही सत्य है, वियोग में ही आनंद है, सर्वथा वियोग में ही मुक्ति है। तो वियोग मन से निकली ये सुख हुआ है, हम सबसे मिलने ही ना मिलूंगा। अगर मिलने सुख हो तो घड़ी मिलने पर दुख होना ही नहीं चाहिए। तो सुख हो गया अब दुख कैसे होगा? दुख तो मिलने गए, फिर कोई मन में आके दुख हो गया, वह निकली तो सुख हो गया। इतनी बात है, संसार कितना इतनी है, संसार सब मूल कितना ही है। सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख संसार है, सुख और दुख संसार। सम दुख सुख है स्वस्थ, तो स्वयं में सिद्ध हो गया, अब स्वस्थ हो गया। ये बीमारी है, सुखी दुखी होना बीमारी, ठीक और बेहतर बीमारी। बीमारी रहकर क्या कर, न सुख है, सुख दुख सम स्वस्थ। द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख संगे द्वंद्व से रह तो है अमूढ़ा, उनकी मूर्खता चली गई। तो सुख दुख होता है मूर्खता से, कि मूर्ख क्यों नाश हुआ नहीं, उसका एक दुख होगा। परमात्मा का सुख दुख तो दो थोड़े ही होगा, दो तो उसी का ही हो जो नाशवान होगा। तो मूर्खता से नाशवान को सत्ता मानता है, और मूर्खता क्या होती है? इस बार सुख दुख होता है, मूर्खता नहीं है तो ये तो सुख दुख मन संयोग वियोग होने वाला है। तो संयोग बने वाले को सुख ले ही नहीं तो वियोग में दुख होगा ही नहीं, कैसे होगा? तो जिसके संयोग में सुख नहीं होता, वियोग में दुख कैसे होगा? तो सुख दुख ही संसार है, ये उलझे हुए हैं, समझते नहीं विचार, जो फंसे हुए हैं। नहीं तो ये तो वियोग होने वाला है। अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, अभी से पेपर मिल जाए तो मोज, न मिल जाए तो मोज गए। पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, क्योंकि खुश रहते हर हाल में रहने वाली चीज है, उसी को लेकर खुशी है। वो खुशी मिटेगी नहीं, और वस्तु को लेकर सेवन सुख होगा वो टिकेगा नहीं। वो सोते है वो मिटेगा नहीं, पढ़ते है वो टिकेगा नहीं, वो कैसे टिकेगा? वो तो वियोग होगा ही। इस बात से संयोग वियोग से ऊंचा उठ जाए, निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति होने पर संयोग रहित हो गए। तो विद्या दुख संयोग वियोग योग, सब दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है, और परमात्मा प्राप्ति नाम योग है। तो संसार के वियोग होना योग, परमात्मा योग होना योग। अरे परमात्मा योग नित्य योग है, जिस समय संसार का संयोग है उस समय भी संसार का परमात्मा वियोग नहीं है। जिस समय संसार का संयोग है उस समय भी परमात्मा का वियोग नहीं है, और परमात्मा का योग होने पर संसार का वियोग है। तो संसार के वियोग का नाम भी योग है, और समता का नाम भी योग है। संसार वियोग योग होगा, परमात्मा योग भी योग हो गया। योग नित्य होता है परमात्मा का, इसका निष्काम भाव नित्य है। अंत में कहा नष्ट हो स्मृति लब्धा, स्मृति क्या कि निष्काम भाव है ये स्मृति। अरे भाई अपने में कामना है ही नहीं, अपने में कामना होती तो हरदम रहती, तुम आप रहते हो तो वो कामना रहती है, आप रहते हो भी कामना मिटती रहती है, तो अनित्य हुई ना कामना का। आप खुद को अनुभव नहीं देगा, अरे वो तो छूटती नहीं, कहीं गांव छूटती नहीं, अरे तुम्हारी रहती ही नहीं, तुम जो रहते हो कामना नहीं रहती है। इस बार कामना तो छूटती है, इस बार तो कठिन मान रखी है, ये तो छूटने वाली है। इस बार से ऐसा होने से कामना के त्याग का बल आ जाता है, तो कामना हमारे साथ नहीं है, कामना आगंतुक है। ये समझने से कामना त्याग का बल आ जाता है, क्योंकि कामना हुई और वस्तु मिली, कामना मिटी, फिर वस्तु की इच्छा हुई, फिर मिली मिटी, तो ये तो आपत्ति है नहीं, एक बड़ी मार्मिक बात है। कामना नहीं थी उसमें आप जीते थे, और कामना पैदा हुई तो ही आप जीते हो, और कामना पूर्ति हो तो जीते हो, कामना हुई अपूर्ति हो तो जीते हो, कामना की निवृत्ति हुई तो जीते हो। तो कामना के अधीन आपका जीवन है ही नहीं, मार्मिक बात यह है। आपका जीवन नित्य है, कहते हैं कि यार हम तो मर जाएंगे, मिली हुई कुछ मिल जाएंगे, आप कामना हुई और कामना की पूर्ति होने पर निवृत्ति हुई अथवा विचार से निवृत्ति हुई तो आप तो वैसे ही रहे, कामना नहीं थी तो आप ऐसे ही, कामना पैदा हुई तो आप ऐसे ही, कामना पूर्ति हुई तो आप ऐसे ही, कामना निवृत्ति हुई तो आप ऐसे ही, तो आप कामना से रहित है, ये अनुभव हो गया ना। कामना उत्पन्न होती है तो कामना उत्पन्न हुई उस समय आप थे, कामना उत्पन्न होने के समय भी आप थे, कामना पूर्ति होने में आप थे, कामना की आपूर्ति होने पर आप थे और कामना के निवृत्ति होने में आप थे, तो कामना का संबंध आपके साथ है ही नहीं। कामना का संबंध होता है कामना सदा आपके साथ रहती है, आप तो रहते हैं कामना नहीं रहती है, तो सतह निष्कामता सतह सिद्ध स्वाभाविक, इस वास्ते निष्कामता नित्य है, कामना नित्य नाशवान है। अगर आप नित्य हो क्योंकि कामना होने न होने में, पूर्ति अपूर्ति होने में, निवृत्ति प्रवृत्ति होने में आप तो रहते ही हो, तो नित्य हो अनित्य के प्रश्न हो गए। रुपया आपने कमाया रुपयों के दास हो गए, कितनी गजब की बात है। तो ये संसार निवृत्त है तो कामना मिटती नहीं है, नहीं कामना टिकती नहीं, ये अनुभव करना चाहिए कि कामना छोड़ने में हिम्मत आ जाएगी, कामना निवृत्ति में शांति मिलेगी। पूर्ति में शांति नहीं है उतनी, पूर्ति में शांति पराधीन है, निवृत्ति में शांति स्वाधीन है। ठीक है ना, यही तो ठीक है। इस वजह से कामना की बेपरवाह करो, बेपरवाह करने से मौत है। बिहार का मान यह सरमान कुमार शशि निष्परिया निर्मम और निरहंकार शांति मिली गति, कितनी बात है। अरुज अनित्य में मुफ्त अरुज में जो साथ में टिकते ही नहीं कुछ मरुज में, जिसमें आप साथ रह नहीं सकते, कामना में साथ नहीं रहते, निवृत्ति में नहीं रहते, प्रवृत्ति में नहीं रहते, उत्पत्ति में नहीं रहते, साथ रहते ही नहीं आपसे, अलादी उत्पत्ति होती है, निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, आप तो रहित ही रहे, तो रहित ही आप रहे तो हिम्मत कर दोगे भाई हम तो रहित ही है, पर उत्पत्ति और पूर्ति निवृत्ति होती तो आप तो रहते हो, तो बस इसी जीवित के बिना रहो, ये उत्पत्ति होती जीवित पूर्ति होती है, निवृत्ति भी आपत प्रवृत्ति भी आपत, इससे रहे तो रसी है। तो बुझाए कमान यह सलमान पुमान सर भी निष्प्रिय निष्प्रिय परवाह ही नहीं इस चीज की, निर्मोदय यही थे अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, बस ब्रह्म स्थिति होगी। ब्रह्म स्थिति स्वतः है, संसार की सत्ता देकर पकड़ ली, इस वास्ते स्वतः सिद्ध के अनुभव नहीं होता, ये मिट जाए तो अनुभव हो जाएगा। जैसे बदल आ जाने से सूर्य दिखता नहीं, सूर्य ढका नहीं है, हमारे को दिख रहा सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया किसी के नहीं दिखेगा, ढकी आग दिख रही सूर्य ढक गया, इस कामना आप पैदा हुई है वो तो निष्काम सत ही है, ये झंझट भी है वो दूर है, तो कामना है ही नहीं, निष्काम है आप तो सदा ही, तो निष्काम भी आप है और नेतृत्व भी आप है और परमात्मा भी आप है, इस वजह से नष्ट मोह स्मृति शब्द स्मृति क्या याद आ गई, निष्काम भाव याद आ गया, अपना स्वरूप याद आ गया, परमात्मा याद आ गई, स्मृति लब्ध था। इस बार से संसार का संबंध अनित्य है, अनित्य का त्याग कर दिया नित्य की प्राप्ति हो जाए, अनित्य को तो आपने छोड़ते नित्य आपको प्राप्त होता नहीं, दुख पा रहे हैं, अनित्य भी छोड़ जाएगा परमात्मा में रह जाओ, अनित्य को पकड़ करके नित्य तो आपने छोड़ दिया, अनित्य आपको छोड़ देगा जयराम जी, आज्ञा लगेगा तो नित्य को तो आपने छोड़ दिया, अनित्य आपको छोड़ देगा, तो अनित्य का त्याग करो तो ठीक हो जाएगा, अनित्य का त्याग करो नित्य की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य की तो प्राप्ति है ही, अनित्य के पकड़ने के कारण से नित्य का अनुभव नहीं होता है, अनित्य रहेगा नहीं साथ में। बड़ी विचित्र बात है, देखो कोरा धोखा है, कोरा धोखा किसी कामना को टिकेगा नहीं, पर आपको रीता रख देगा। कोई संत थे, उसे कुटे में कुत्ता आ गया, क्या कर, आड़ा दे दो, आड़ा बंद कर दो, यहाँ तो मिलेगा नहीं और जाएगा नहीं, खत्म हो गया, और यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और ले जाएगा नहीं, तो कामना करो वह तो पूर्ति हो गई नहीं, अपूर्ति कैसे परमात्मा ऋषि तरीके हो गए, धोखा देने वाली चीज है, खुद तो रहती नहीं असली मिलने देती नहीं, विश्वास बात करते विश्वास के पहले से छोड़ दे, ये छोड़ दे परमाणु प्राप्ति हो जाए, कोई नुकसान के सिवाय कुछ फायदा नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान। नारायण नारायण नारायण नारायण ये पाठ है, विहाय कामान यशवान कुमार सत्य निष्क्रिय निर्मो निरहंकार सशांति मध्य, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त निर्णाम प्राप्त मूल्य थी, सत्व श्याम अंत काल ही ब्रह्म निर्वाण मृत थी। अच्छा सर, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 18 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।